इतश्च शोक मोह वकृत्वा शीतोष्णा संयुक्तम। इसलिए भी शोक मोह आदि को न करते हुए शीत उष्णादियों का सहन करना उचित है। यस्मात् क्योंकि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सदः उभयोरपि दृष्ट्वन्तस्त्वनयोस्तत्तदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावो, कारण शरीर से भेद सिद्ध करने जा रहे हैं। असत का भाव कभी हो नहीं सकता। अविद्या क्या है? असद्रूप है, उसका भाव नहीं हो सकता। अर्थात क्या? कारण शरीर हो ही नहीं सकता संसार। जब कारण शरीर नहीं रह गया फिर सूक्ष्म कहां से होगा? अपने आप दोनों ही निराकृत हो गए। न असतो विद्यते भाव, असत का भाव न विद्यते। और इसी प्रकार से सत का अभाव न विद्यते, सत का कभी भी आप अभाव नहीं देख सकते हैं। असत से यहां अविद्या एवं अविद्या का कार्य चित्तोष्णादि, और सबसे तात्पर्य है आत्मा। आत्मा का अभाव कभी नहीं होता और अविद्या में कार्य शीतोष्णादि का भाव कभी नहीं होता। उभयोरपि दृष्टोवंत, इन दोनों का भी अंत माने निर्णय, अंशकार एंटर नहीं लेना, डिसीजन निर्णय। दृष्ट दृष्टस्तात्पर्य केवल देखना नहीं, अनुभूत अनयो तत्वर्षी भी उभयोर अनयो, इन दोनों जो पूर्वोक्त दो हैं सदस्यतो तत्वदर्शियों के द्वारा निर्णय किया गया है अनुभव करके। दृष्टा सन अंतः माने निर्णीतः, अनुभव करके निर्णय लिया गया इस बात का। इनके द्वारा तत्वदर्शन के द्वारा सामान्य अर्थ हो गया। श्लोक का सीधा साधा सभी आप जानते हैं। आप विशेष की ओर चलते हैं। सबसे पहले तू शब्द लीजिए। तू शब्द यहां पर ये अर्थ में किंतु मैं नहीं है, किसी से व्यावर्तन क्रमेश नहीं है यहां, एव अर्थ में से। और अपि का तात्पर्य है तत्वदर्शी केवल तत्व को देख करके बात कह नहीं रहा है। उभयोरपि न तो केवल एकमेव अनुभूतम किंतु अपरस्यापि मिथ्यारूपम अनुभूतम भव, उसी के लिए अपि शब्द कह दिया। न तो केवलम अपितु उभयो, क्योंकि तत्वदर्शी तत्व का अनुभव किया। आप कहेंगे मैंने सत्य का अभाव नहीं होता ये अनुभव किया उसने, असत्य का भाव नहीं होता ये किसने अनुभव किया? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? क्योंकि भाई सत्य का अभाव कभी नहीं होता, आत्मा का अभाव कभी नहीं होता, एक प्राय सभी आस्तिक मानते। ठीक, आत्मा का अभाव नहीं होता, आने जाने वाला है, आगम आप आई, आगम दूसरों लोग जाता है आता है सब मन। इसीलिए उतने मात्र का अनुभव करना तत्वदर्शिनी कहा जाएगा। किंतु असत पदार्थों के भाव नहीं होता, क्यों नहीं होता? इसको रज्जु सर्पाय दृष्टांत से जो स्पष्ट कर लिया, अनुभव कर लिया है, वही व्यक्ति तो इस जगत में मिथ्या निश्चय कर पाएगा। रज्जु में जो सर्प अनुभव हुआ वह सर्प असत्य है, उसका भाव तीनों कालों में होता नहीं। इसी के आधार पर इस जगत में जो कि ब्रह्म पर कल्पित यह जगत, जैसे रज्जु में भ्रांति के द्वारा दिखाई दे सर्प के समान, ब्रह्म में जो है भ्रांति वशात अविद्या वशात दिखाई देता हुआ यह जो प्रपंच भी उसी प्रकार विद्या है। इसका भाव नहीं हो सकता। अब भावोत्तम कर चुका हूं ना, त्रिकाल अबाध्यतम, तीनों कालों में अबाध्य नहीं है, उसका नाम भाव है। ऐसा कभी असत पदार्थ असत से असत के स्वरूप नहीं हो सकता है। इसलिए उभयो हो तत्वदर्शी भी अपि कह करके एक पक्ष का ही तत्वदर्शी तत्व का ही दर्शन किया, ऐसा तर नहीं है। तत्व का दर्शन का मतलब होता है वह तत्व। तत्व क्या है? ब्रह्म। कस्य भावः? तत्त्वम, उसका भाव क्या है, एकात्मता, उसका जो दर्शन किया, उसका दर्शन कैसे करेंगे बिना जगत को मिथ्या माने। जीव ब्रह्म एकत्व अनुभूति बिना जगत मिथ्यात्व निश्चय नहीं हो सकता, और जगत मिथ्यात्व निश्चय बिना एष्टात्मत्याग का नहीं हो सकता। जब तक किंचित भी एष्टा बनी रहेगी तब तक जो है जगत के मिथ्यात्व निश्चय नहीं हो सकता, क्योंकि सत्यत्व ही एष्टा का कारण है। जगत में जो सत्यत्व है यही एष्टा का कारण है। अतिव एष्टात्मत्याग पूर्वक ही जगत मिथ्यात्व निश्चय होगा, जगत मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक ही जीव ब्रह्म एकत्व का अनुभूति होगा। इसे जीव ब्रह्म एकत्व अनुभूति के लिए मूल आधार क्या हो जाएगा, संन्यास। संन्यास जरूरी होने एष्टात्मत्याग ही संन्यास मुख्य। इसलिए इनका कहना है तत्वदर्शी भी, तत् मने ब्रह्म, तस्य भावा तत्त्वम्, तस्य भावा तत्त्वम्, जीवा जीव ब्रह्म एकात्मकत्वम्, अतत्त सकारणेन कारणेन सह दृष्टम, यही वो भी कैसे मिथ्यात्व से पूर्वक ही होता है। ऐसा अनुभव किया है जिन जिन लोगों ने, उनके द्वारा अनुभव पूर्वक ये निर्णय दिया गया है। क्या निर्णय दिया गया, असत का भाव कभी नहीं होता और सत का भाव कभी नहीं होता, ये निर्णय दिया। अब थोड़ा पौर्वापरी चार श्लोक जो महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ पर आपने पढ़ा, 12, 13, 14, 15, 16। 13वें श्लोक में स्थूल शरीर से आपको अलग किया गया, 14 और 15 में सूक्ष्म से अलग सिद्ध किया, अब 16वें में अविद्या आदि का निषेध कर उसका भावत्व का निषेध करते हुए कारण शरीर भी से भिन्न आप आत्मा है स्थापित कर दिया। अब यह विचारणीय विषय यह है, स्थूल शरीर से पृथक करने वाला श्लोक में कोई संबोधन नहीं है, कारण शरीर से अलग करने वाले इस श्लोक में भी कोई संबोधन नहीं है। बीच का दो श्लोक जो सुशरीर से अलग करने वाला, उसमें तीन संबोधन दिए, देख लो विचित्रता, कौंतेय, भारत, पुरुषर्षभ, तीन विशेषण। इसका मतलब क्या, स्थूल शरीर से अलग आत्मा ही सारी दुनिया जानती है। तो है मेरे मरने का मेरे बाप सब चला गया, अरे बाप तो ही बड़ा है, नहीं नहीं ये तो उसका मुर्दा है, वो तो चला गया। मैंने शरीर से भी आत्मा महामूर्ख अज्ञानी भी जानता, इसलिए वहां के संबोधन की तरह विशेष अर्थ का संकेत करने की जरूरत नहीं था। और कारण शरीर से भिन्न आत्मा ये तो तत्वदर्शी जानता है, आम आदमी की बस की बात नहीं है, तार्किक वार्तिक किसी खोपड़ी की बस की बात नहीं है। इसलिए यहां भी कोई विशेष तत्व है नहीं जो संकेत करने के लिए कोई संबोधन देना जरूरी हो। लेकिन बीच वाला जो मामला है सूक्ष्म शरीर के बारे में, उससे भिन्न आत्मा सिद्ध करना जरूरी है, हमें यह सिद्ध करना जरूरी है। वहां पर सूक्ष्म शरीर आता जाता है, आत्मा आता जाता नहीं। लेकिन लोग कहना क्या है, पिता का आत्मा चला गया, आत्मा जाने आने वाला बोलते हैं वो लोग। इसे वहां हमको बहुत जरूरी हो गया कि सूक्ष्म शरीर से भिन्न आत्म सिद्धि में हम ये स्थापित करना चाहेंगे, सूक्ष्म शरीर केवल आता जाता है विभिन्न लोगों में, आत्मा आता जाता नहीं। ये स्थापित करने के लिए वह तीन संबोधन के विशेष अर्थों को संकेत कर दिया। विशेष अर्थ क्या क्या संबोधन संकेत किया था बताया था वह, सबसे पहला कि तुम अपनी मां जैसे सकल दुखों को सहन करो, जैसे पति का वियोग को सहन किया मां ने, तुम भीष्म आदि का वियोग का सहन करो, ये तुम्हें तत्वदर्शी होना है, पहला संबोधन यही था। दूसरा भारत, उसने क्या था, सभी के तरह तिरस्कृत होने के बाद अपने पिता के तरह तिरस्कार हो गया भरत, उसके पिता ने क्या किया, पहचानने से इनकार कर, अरे मेरा बेटा नहीं, पता नहीं कैसे पैदा हुआ, मुझे क्या मालूम है कौन। कोई बाप अपने बेटे को कहे मुझे मालूम है ये बेटा ही नहीं मेरा, तो कितना बड़ा तिरस्कार होगा। उन सबको सहन करके उसने क्या किया, इतने बड़ा राष्ट्र की स्थापना कर दिया, जो आज भी देश का नाम उसी सुपुत से नाम है भारत। उसे और तुम्हें भी करना है, भले लोग कहें ये ऐसा आदमी है अपने दादा को मार डाला, गुरु को मार डाला, सबको मार डाला, महान दुष्ट है। लोग जितनी भले इस युद्ध के बाद तुम्हारे तिरस्कार करें, उन सबको सहन करना है, दीक्षा करनी है, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप या सुख दुख जो दुख आदि है, ये दोनों से तुम असंबद्ध हो। क्यों? तुम सुख शरीर से अलग हो। और तुम हो गया, तुम पुरुषोत्तम पुरुषार्थ हो, तुम वह ब्रह्म ही हो, आत्मा ही, जो कि कैसा है, अजो नित्य शाश्वत पुराणो इत्यादि। अति वह तीन संबोधन के विशिष्टार्थ का संकेत करना पड़ा, और यहां इन दोनों में कोई संबोधन की जरूरत नहीं, क्योंकि विशिष्टार्थ का संकेत की अपेक्षा नहीं है, ये विशिष्टता है। अब आइए भाषिकार तो काफी थोड़ा बहुत शास्त्रार्थ भी करेंगे, यहां दिखाएंगे, पहले भाष्य पढ़ लेंगे, बाद में किंचित जहां जरूरत है थोड़ा बहुत टीका में जाएंगे। ना सत इति न असत अविद्यमान शीतोष्णादेह सकारणस्य न विद्यते नास्ति भावो भवनम अस्तिता। न असत, असत का अर्थ कर रहे पहले, असत मैंने अविद्यमान, क्या अविद्यमान है, शीतोष्णादेह विद्यमान, केवल शीतोष्णादि अविद्यमान हो तो क्या फायदा, उसके कारण बना रहेगा तो भाष्य सकारण से शीतोष्णादि अविद्यमान, कारण सहित शीतोष्ण सारे क्या है, अविद्यमान है, उनका अविद्यमान से न विद्यते नासता का क्या हो गया, फिर न जता शुरू में उसके विद्युत जोड़ दिया, न विद्यते कारण सहित वाक्य में शीतोष्णादि है ही नहीं, है नहीं का मतलब क्या, नास्ति भाव, क्या नहीं है उनका, भाव नहीं, भाव का मतलब भवनम अस्तिता, उनके अस्तित्व ही नहीं, भवनम अस्तिता उनका अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व नहीं का मतलब नहीं, शीतोष्णादि सकारण प्रमाणे निरूप्यमाण वस्तु सद भवति, ये कहते हैं शीतोष्णादि पाठ बैठी थी हमने भी लिखा संभव दी थी पाठ हो युक्ता सद्भव की जगह पर संभव करके भी पाठ है, क्योंकि नहीं तो है ये सद नहीं भवती ऐसा भी कह सकते हैं, या वस्तु न संभवती अनुभव कर सकते, शीतोष्ण आदि कारण सहित जो है किसी भी प्रमाण के द्वारा निरूपण करके एक वस्तु रूपेण सद वस्तु रूपेण सिद्ध करना संभव नहीं है। अब यही बड़ा टीकाकार लोग भी बहुत लेते लंबा छोड़ा, आपने से कैसे कह दिया किसी भी प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं होगा, कहते प्रत्यक्ष से सिद्ध है, को कहते अनुमान से सिद्ध है, उपमान से सिद्ध है, शब्द प्रमाण श्रुतियों में ही द्वैत पर बहुत सारे श्रुतियां है ना, तस्माद तस्माद आत्मन आकाश संभूत आकाशात वायु वायु अग्नि, अरे सारा सृष्टि द्वैत की उत्पत्ति बता रहा, और अरे है ही नहीं, फिर क्यों बोले सृष्टियों ने उत्पत्ति का, श्रुति प्रमाण है, अर्थापत्ति अनुपलब्धि सकल प्रमाण सिद्ध, और आप कभी कोई प्रमाण सिद्ध नहीं, निरूपण नहीं हो सकता, विस्तार रूपेण बाद में देखेंगे, टिकॉम के भाष्यकार तो कुछ बोल नहीं रहे ज्यादा, तो बाद में वहां जाएंगे। इतना है कि प्रमाणे निरूपमाणम वस्तु सत न संभवति, नहीं संभवती, कारण सहित शीतोष्ण आदियों को सद्रूपेण यत्किंचित वस्तु करके आप किसी भी प्रमाण के निरूपण करके सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि विकारो ही सह, क्योंकि विकार है, शीतोष्ण क्या है, ये सब विकार है, और विकारस्य विभिचरति, और जो विकार होता है व्यभिचारी होता है, कभी है कभी नहीं है, परिवर्तनशील का नाम ही विकार है, परिवर्तनशील निरंतर परिवर्तन हो रहा है, जो वो स्थिर कहां रहेगा, जो स्थिर नहीं हो व्यभिचार हो गया, उत्पन्न विनाशशाली हो जाएगा, यथा घटादि संस्थानम चक्षुषा निरूप्यमाणम मृद व्यतिरेक्यन अनुपलब्ध है असत। दृष्टांत समझा रहे, यद्यपि आप निरूपण कर भी सकते प्रतिषेध प्रमाणों से, किसका निरूपण करोगे आप, विकार का निरूपण करोगे ना, और जिस विकार का आप चक्षुरादि प्रमाणों से निरूपण करते हो, क्या वो सत है, जैसे घट, घट को आप चक्षु से देख करके उसका निरूपण कर रहे हैं, घट पर आप बढ़िया कथा कई दिनों तक तो कर सकते हैं, घट की व्याख्या कर सकते हैं, कबीर ने घट को लेकर तो कई भजन बना दिया, घट घट में पंछी बोलता, ये भी है, माटी कहे कुम्हार से, ये भी है, मैंने इस पर कई बनाया है, इनको उठाओगे ना, सारा श्रुति सारा स्मृति सब बोलते बोलते महीनों लगा सकते हैं आप केवल घट को लेकर। एक एक भजन की व्याख्या करने में कई एक एक हफ्ता लग जाएगा, उसके भजन ही ऐसा कठिन अर्थ करना। घट दृष्टांत को मृत कहते सत्य बोल दिया ना वहां श्रुति ने, इसे घट उसको दृष्टांत सभी ने पकड़ा। यहां भी कह रहे चक्षुर आदि के द्वारा निरूप्यमान वस्तु क्या है, घटादि संस्थान, घटादि संस्थान वह घटादि संस्थान मृत व्यतिरिक्त अनुपलब्ध है ना, मृत से पृथक्त्व ना उपलब्ध नहीं होता। यदि आपको कहा जाए मिट्टी को वहीं छोड़ देना, घड़े को ले आओ, केवल मिट्टी को छोड़ दो, घड़ा को ले आओ और घड़े पानी भर के भी लाना, ला सकेंगे? असंभव। मृद व्यतिरेक अनुपलब्ध है असत्य, इसलिए चक्षु निरूपिमाण जो भी है वो और चक्षु दृष्टान्त भाषाकार ने चक्षु का तात्पर्य सकल प्रमाण ही निरूप्यमाणम यत्किंचित कार्यम भवति घटाधिपत घटा संस्थान क्या है वो कहता असत्य होगा। इसलिए तथा सर्वो विकार कारण व्यतिरेक अनुपलब्ध है असत्य, जन्म प्रध्वंसाभ्याम प्रागुर्धंच अनुपलब्ध है। इसी प्रकार इसलिए जैसे एक दृष्टांत समझाया सर्वो विकार समस्त विकारों को समझे, कारण से अतिरिक्त रूपेण उनकी उपलब्धि नहीं हो सकती है। अतएव सब का विकार क्या है असत्य। और भी हेतु दे रहे हैं जन्म प्रध्वंस एवं प्रागुर्धंच अनुपलब्ध है, कारण से बिना उपलब्ध नहीं होते हैं, और दूसरा उनके जन्म से पहले और ध्वंस के बाद में जन्मना प्रा प्रध्वंस ऊर्ध्वम अनुपलब्ध है, उपलब्ध होते नहीं। घट उत्पन्न जब नहीं था तब स्मृतिका में घट नहीं दिखाई दिया, और घट के ध्वंस होने के बाद में मृत्यु उत्पन्न घट नहीं है। कार्य से घटाधर मृदादि कारण से तत्कारण से तत्कारण व्यतिरिक्त अनुपलब्ध है असत्व। कार्य से घटाद है मृदादि कारण से, कार्य को जो घटादि है अपना मृदादि कारण से भिन्न नहीं है। अगर मृत तो भिन्न है ना, मृत तो सत्य है, कहते नहीं नहीं तत्कारण से जा, और मृत्यु का भी कभी जो कारण में जाओ उसका भी कारण में जाओ उसका भी कारण में जाओ जाओ जाओ कारण में घुसते जाओ, कहां तक जाओगे? सब आत्मा से पैदा हुए ना, श्रुति करी तस्मा तस्व आत्मना आकाश समुद्र आदि तक तो पहुंचोगे। फिर कोई कह सकता आत्मा का भी कारण, फिर आत्मा विकार हो जाएगा ना, कारण परंपरा जा ही रहे हैं उसका भी कारण ढूंढ लो। तत्कारण तत्कारण सुच तत्कारण व्यतिरिक्त अनुपलब्ध है असत्यम। और यदि वो भी नहीं कह दो अंत में तद असत्व सर्वाभाव प्रसंग इति चेत, और उसका भी कारण अंतिम जिसको कारण कहोगे उस अंतिम कारण को भी हम असत कह दे तो सर्वाभाव प्रसंग ऐसे नहीं किया ना, क्यों? सर्वत्र बुद्धि द्वयो उपलब्ध है, सर्वत्र दो बुद्धि उपलब्धि हो रही है। घट सन्न अपने कहा उसे घट बुद्धि है और सदबुद्धि है। घटो अस्थि पटो अस्थि मटो अस्थि इन सब में क्या है, घट बुद्धि और अस्थि बुद्धि का दोनों बुद्धियां वही समझा रहे। बुद्धि द्वयो उपलब्ध है, सदबुद्धि असदबुद्धि रीति, एक ऐसा का जो बुद्धि वो सदबुद्धि कहा जाता है अस्थिजन्य, और दूसरा घटजन्य जो बुद्धि वो कैसी है असदबुद्धि है। यद विषय बुद्धि न विचरती तत्सत, जिस विषय का बुद्धि मैंने ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता उसको सदबुद्धि समझो, और यद विषय विचरती और यद विषय बुद्धि विचरित हो जाती है तद असदि उसको असदबुद्धि जानो। यदि सदसद विभाग है बुद्धि तंत्रे है, इस प्रकार से सदस्य विभाग बुद्धि रूप बुद्धि मैंने ज्ञानाधीन होकर के स्थित है। सर्वत्र द्वे बुद्धि सर्वैरुपलभ्यते समानाधिकरणे, सभी के द्वारा सभी में मैंने प्रत्येक विषय का अनुभूति में दो प्रकार की बुद्धि समानाधिकरण रूपेण हो भी, इसलिए भ्रांति हो जाता है समानाधिकरण रूपेण। अब क्या हो जाए घट सन्न, घट में प्रतिमा के वचन बोला सन्वी प्रतिमा के क्वेश्चन समान अधिकरण हो गया ना, वह समान विभक्तिगत समानाधिकरणम अथवा समानार्थ तत्व समानाधिकरण न्यायिकों में एकाग्र निरुक्त वृत्तित्व समानाधिकरण ये विशेष लक्षणों को ध्यान रखना। यह समान विभक्ति है घट सन प्रत्यय पट सन सन का रूप है प्रथमा वचन सन संतो संत सत शब्द का प्रथमा के वचन में सन रूप बनता है सन संतो संत संतम संतो सतः सता सद्भ्याम सती सते सद्भ्याम सभ्य सता सद्भ्याम सभ्य सता सतो सताम सती सतो सत्सो। इसलिए कहते हैं यहां सामानाधिकरण प्रयोग हम सब करते हैं घटसन पटसन मटसन इत्यादि करते हुए। न नीलोत्पलवत् नीलोत्पल के समान संगट संपट संहस्तित्व सर्वत्र नीलोत्पल के समान नहीं है विशेषण विशेष भाव उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार से नीलोत्पल में है। यहां भी विशेषण भाव कहेंगे भाष्यकर अभी घट सन में भी विशेषण विशेष भाव है लेकिन इसमें और नीलोत्पल में अंतर है। वहां उत्पल व्यभिचारी है नील व्यभिचारी नीलोत्पलम रक्तोत्पलम पीतोत्पलम पीले रंग का कमल नीले रंग का कमल लाल रंग का कमल रंग व्यभिचारी है कमल व्यभिचारी है। और घटसन पटसन मटसन में घट को आपने देखा घट घट घट रूपी विशेष में सत्य में विशेषण को देख रहे हो विशेषण व्यभिचारी है और घट व्यभिचारी हो रहा है सत जो है घट के साथ है और घट चला भी जाए सत जो है पट के साथ रह जाता है। इस पर अब शास्त्रार्थ होगा ऐसे कैसे हो सकता है घट गया तो सत भी गया घटसन नहीं बोल सकते ना घटना सो जाने घटासन बोलोगे क्या आप नहीं बोल सकते आप। अरे समानाधिकरण व्यवहार को लेकर के भी यहां विवाद करेगा पूर्व पक्ष सन घट सन पट घट सन पट इत्यादि के समान सर्वत्र तयोर बुद्धियोर घटादि बुद्धि व्यभिचरती। इस प्रकार इन सदियों में जो आप देख रहे हो उन बुद्धियों में घटादि बुद्धि व्यभिचरित हो रही है तथा दर्शितम यह दिखा भी दिया गया है न तो सदबुद्धि लेकिन सदबुद्धि कहीं भी विचरित नहीं हो रहा है सभी में सन सन सन सन करके अनुस्यूत है। पूरा पहला प्रकरण पंचदशी इसी को लेकर के है। तस्मात घटादि बुद्धि विषय असत इसे घटादि बुद्धि बुद्धि विषय जो है विषय बुद्धि जो होती है कैसी है वो असत घटादि बुद्धि का जो विषय है कौन घटादि बुद्धि का विषय घटादि घटादि बुद्धि का विषय कौन है घटादि है वो क्या है वो असत्य है। क्यों व्यभिचारात व्यभिचार होने से न तो सद्बुद्धि विषय अव्यभिचारात और वो सद्बुद्धि सद्बुद्धि विषय सद्बुद्धि का विषय जो सत्य है वो कैसा है वो ऐसा नहीं है वो असत नहीं है क्यों अव्यभिचारात क्यों उसका व्यभिचार नहीं होता। सद्बुद्धि का विषय क्या है सत्य और वो वैसानी का मतलब क्या वो असत नहीं है क्यों असत नहीं है क्योंकि व्यभिचारी नहीं होता। तो पूर्व पक्ष कहेगा महाराज घटे विनष्टे घट बुद्धो व्यभिचरन्त्याम सद्बुद्धिर् व्यभिचरति घट नष्ट हो गया तो घट बुद्धि भी नहीं होती है तो साथ साथ सद्बुद्धि भी तो नहीं होगी। यदि चेत न पटादो सद्बुद्धि दर्शन ऐसे नहीं कहना कि वो सद्बुद्धि नष्ट नहीं हो पाती है वह अन्यत्र कहीं ना कहीं बना ही रहती है सदा का सदा पट के साथ है मट के साथ है अन्य के साथ है कहीं भी नहीं तो खुद के साथ है ना जो डिनाई कर रहा है जो मना कर रहा है उसके साथ तो है। यही तो पूछा जाता है उनसे बौद्धों से तुम सर्वम क्षणिम कह रहे हो सबको निषेध कर रहे हो और निषेधा का भी निषेध कौन करेगा निषेध करने वाले का निषेध कौन करेगा तुम तो हो ना तो निषेध करने वाले की तुम भी नहीं हो निषेध करने वाले तो इसीलिए यहां पर वैसे ही है वह सद्बुद्धि सर्वत्र व्याप्त होने के नाते घट का नष्ट होने पर वह नष्ट नहीं होता फिर पटाद के साथ वह अनुसूत रहता है। पटाद अभी सद्बुद्धि दर्शनार्थ विशेषण विषय ही वह सा सद्बुद्धि देखो आगे भाष्कर क्या कह रहे हैं वह सद्बुद्धि को विशेषण मान लिया किस दृष्टिकोण से मान रहे जान करके नैयायिक उनकी भाषा से बोल रहे हैं। नैयायिक लोग क्या मानते हैं घट को द्रव्य और उसमें रहने वाले सत्ता जाति को विशेषण मानते हैं द्रव्य विशेष है उसमें रहने वाले गुण और जाति क्या होता है क्रिया ये विशेष विशेषण हो जाते हैं इसे उनकी दृष्टिकोण से उनकी भाषा से बोल रहे हैं। नहीं तो हमारे मत में क्या है सत्य ही विशेष है उसमें ये उपाधियां सारा विशेषण आते और जाते आते हो जाते, उनकी भाषा समझाना है ना उनको, इसे उनको तर्क के कुंक करे विशेषण विषय सा सद्बुद्धि अतो अपि न विनश्यति। विशेषण विषय ही है वह सद्बुद्धि, उसके बावजूद भी वह विशेष्य का नष्ट होने पर भी अतोपि न विनश्यति। विशेष्य का नष्ट होने के बावजूद भी विशेषण बुद्धि का कारक का कार्य कभी नष्ट नहीं होता, न भाव विदते सतः सा सद्बुद्धि विशेषण विषय एवं यद्यपि वह सद्बुद्धि विशेषण विषय इसमें कोई संशय नहीं है फिर भी वह नष्ट नहीं होती, न विनश्यति। अतः सद्बुद्धि वद घट बुद्धि रूपी घटांतर दृश्यते, तब पूर्व पक्षी कहता है महाराज फिर तो घट भी बुद्धि भी नष्ट नहीं होती कहोगे। अरे घट नष्ट हो जाएगा संसार भर का सारा घट नष्ट कर दोगे, कैसे हो जाएगा नष्ट संसार भर के सारे घट, कदापि संभव नहीं है। संसार भर यही तो गौतम महर्षि ने फंसाया राम जी को, तुम जो है वन में जाने को कहा ना पिताजी ने तुमको, कोई बात नहीं तो अयोध्या के बाहर जो जंगल है वहीं रह जाता, यहां तक क्यों आया चित्रकूट, क्या जरूरत थी यहां तक आने। आप ऐसे कैसे व्याख्या कर रहे हैं हमारे पिताजी के वचनों को, पहले देखो वनत्वावच्छेदेन सकल वन में जाने के लिए कहा है तुम्हारे पिता ने, या वन साम्राज्यकरण यत्किंचित वन में जाने को कहा बताओ। वन तत्वावच्छिन्न वन तत्वावच्छिन्न एक वन तत्वावच्छिन्न तो वन वन वन वन में वन तत्व जब तेरे चले जाओगे तो सकल वन पकड़ में आता है, सकल वन वृत्ति से वनेत्र अवृत्तम वन तत्व इस हर चीज में गोतत्व ने सकल गोवृत्ति से गवेत्र अवृत्तम गोतत्व मनुष्य तत्व ने सकल मनुष्य वृत्ति सदी मनुष्येत्र अवृत्तम मनुष्य तत्व और मनुष्य तो भी विचारी है, इसे डबल तो जोड़ने की वजह विचार नहीं होगा, सिंगल तो विचारी है मनुष्य रूपेण मृगाचरंती, तो पशु जो दूसरे में है मनुष्य में आएगी नहीं, मनुष्य रूपेण कह दिया आपने, वैधिकरण धर्म अवच्छिन्न वस्तु हो सकता है देखा गया। अब ये गधा कह देते हो, अरे उसे गधा तो आपने देखा क्या दिखा, इसको गधा कह देने का मतलब क्या, उसके अरे डोंकी तो आपने देख लिया, गधात्व को देखा आपने, उसकी बुद्धि में देखा कहीं तो देखा तभी तो बोला। तो अन्यत्व शब्द से जो धर्म जाति होता है वो अन्यत्र आरोप हो जाते हैं, लेकिन तत्व जन्म नहीं होगा, इसलिए गौतम ऋषि पूछते हैं वन तत्व अवच्छिन्न वन का मतलब सकल वनों में जाने के लिए कहा, तुम जा नहीं सकते सकल वन में, एक काल चरण कैसे रहोगे, सारा जिंदगी चाहते रहोगे तो भी जो सारे जंगल पार कर पाओगे तुम, इसीलिए सकल वन में जाना तो असंभव है एक कालावच्छेद। अब दूसरा पक्ष रहे यत्किंचित में जाना ही है तो अयोध्या के बाहर वाले जंगल में रह जाओ, क्यों भटक रहे हो, तब तो ठीक था ना, राम जी ने बस सारा लीला हमारा खराब कर देंगे गुरु जी, ये तो ऐसा गुरु निकल रहे हैं कि हमारा सारी लीला ही बिगाड़ देंगे, आगे में जाना है रावण को मारने कैसे होएगा। उसी प्रकार यहां पर एक घटांतर में ना बुद्धि हो सकती घट बुद्धि कि सकल घट को तो हम नाश नहीं कर सकते, एक कालावच्छेद देना यत्किंचित घट नाश हो तो क्या हुआ, घटांतर तो है ना, जैसे आपने कहा यत्किंचित घट रूप विषय नष्ट होने से क्या हुआ, पट रूपी दूसरा विषय है वहां सत अनुसूत है, तो मैं भी कहूंगा यत्किंचित घट नष्ट होने से क्या फर्क पड़ने वाला, घटांतर तो है दूसरा, जैसे घट बुद्धि भी अविनाशी हो जाएगा सद्बुद्धिवत, जो पूर्व पक्ष कहता है अच्छा सद्बुद्धिवत घट बुद्धि रूपी घटांतर दृश्य चेत इन पटाद दर्शनात्, पठार में नहीं दिखता है तब, लेकिन घटबुद्धि पटबुद्धि में नहीं, पटबुद्धि घटबुद्धि में नहीं होता आपस में, लेकिन सद्बुद्धि घटबुद्धि के साथ भी है पटबुद्धि के साथ भी है अन्य बुद्धियों के साथ भी है, सद्बुद्धि तो सर्वत्र जुड़ रहा है, लेकिन घटबुद्धि जब पटबुद्धि होता है तो जुड़ता नहीं, पटबुद्धि जब घटबुद्धि होता तो जुड़ता नहीं है, इसे स्पष्ट है घटपट बुद्धियां व्यभिचारी है और सद्बुद्धि अव्यभिचारी है। पटादव दर्शन तब पूर्व पक्ष कहता है सद्बुद्धि नष्टे घटे न दृश्यते, नष्टे घटे सती जैसे घड़ा नष्ट हो जाए तो वहां उस नष्ट घट में सद्बुद्धि नहीं होती है, न विशेष है बाबा सद्बुद्धि विशेषण विषया सती विशेष भाव विशेषण बोलता हो किम विषया से आप विशेष भाव हेतु दे आप उसको समझा रहे भाष्य का ही विलक्षण हेतु देने स्वयं उसको समझाएंगे। देखो हमने पहले आपको समझा दिया है आपकी भाषा के मुताबिक सद्बुद्धि क्या है विशेषण विषय है, अतएव विशेष का नष्ट होने से बुद्धि भले ही नहीं हो रही है, इसका देने की सद्बुद्धि का विषय सत ही नष्ट हो गया ऐसा अर्थ नहीं करना। भले सद्बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी सत तो रहेगी। सद्बुद्धि क्यों नहीं उत्पन्न हुई क्योंकि विशेषाधीन है वो, सद्बुद्धि विशेषाधीन है क्योंकि हमने पहले बोल दिया है यह सद्बुद्धि विशेषण को विषय करती है। जब यह सद्बुद्धि विशेषण को विषय करती है का मतलब क्या विशेषाधीन हो गया कि नहीं हुआ, जब विशेष नहीं रह जाएगा तो विशेषण रूप विषय नहीं रहा, विशेषण रूप विषय नहीं रहा तो सद्बुद्धि विषय बुद्धि भी भले ही नहीं होगी। सद्बुद्धि विशेषण विषया सती विशेष भाव है विशेषण उपपत्त विशेष का भाव हुआ तो विशेषण की पत्ती नहीं रह गई तो किम विषय से आज पर सद्बुद्धि किसको विषय करेगी बताओ। इसीलिए सद्बुद्धि भी उतने देर तक प्रकट नहीं हुआ उसका मतलब ये मत समझो सत्य ही नहीं है। जैसे मनुष्य मर जाए मनुष्य तो सत्य थोड़े मर जाता नहीं एक भी बात को नहीं मान सकता, इसलिए जाति को क्या माना उन्होंने नित्य माना बल्कि नित्यम एकम अनेकानुगतम संवाद संवाद जाति सामान्य संवाय संबंधी ना अनेकानुगतम भी अनेक संवेदम अर्थ कर दे इसलिए नित्यम एकम अनेक संवेदम सामान्य। तो इसलिए कहते किम विषय से कैसे हो सकता है किस विषय को लेकर आप सद्बुद्धि होगी बताओ। बोले सद रही है लेकिन सद हमेशा किसी ने किसी के विशेषण रूप में नहीं ग्रहण किया करते हम करके तात्पर्य क्या है सत का रहते हुए भी सत ग्रहण नहीं होता क्यों क्योंकि सत को हम हमेशा किसी न किसी का विशेषण रूप में ग्रहण करने की आदि हो गए हैं, ये आदत हो गया हम लोगों को केवल अस्तित्व ग्रहण नहीं करता अस्तित्व उपलब्ध है इसलिए का घटो प्रसन्न नचेते का हम तुम घटोस्थि मत पकड़ो तुम घटोस्थि पकड़ के बर्बाद हो गए हो अरे घट को छोड़ो अस्तित्व उपलब्ध कहता है घटो प्रसन्न में। हम लोगों की आदत क्या है जब भी अस्थि को पकड़ किसी न किसी के साथ पकड़ने की आदत हो गई है इसलिए क्या होता है केवल सद्बुद्धि हुई होती नहीं है उसी बात को पकड़ के अज्ञानी को समझा तार्किक को समझाना है अज्ञानी को समझाना है भाषकर तुम्हारे अनुसार मैं कह रहा हूं यह बात ये तुम्हारे मत में क्या है जो भी विशेषण है विशेषाधीन होकर के होता है सत्रुप विषय को भी तुम्हें क्या मान रखा है विशेषण मान रखे हो सत्रुप विषय रहते हुए भी उसका ज्ञान नहीं हो सकता मनुष्य का जो है न रहने पर मनुष्यत्व का बोध नहीं होगा इसका नहीं कि मनुष्यत्व नहीं है तुम भी ये बात मानते हो मनुष्यत्व का रहते हुए भी मनुष्यत्व का ज्ञान नहीं होता क्यों मनुष्य साधन नहीं है मनुष्य रूप विशेष पकड़ में आएगा तो उसमें मनुष्यत्व का विशेषण ग्रहण हो जाता है। यद्यपि मनुष्य रूप विशेष मर जाए न रह जाए उसका मतलब यह नहीं होता कि मनुष्यत्व मर जाएगा नष्ट हो जाएगा वो तो नित्य आप मानते हैं यथा तथा यहां पर भी हम मानते सत्य नित्य है विद्यमान है फिर भी विशेषण विद्या ग्रहण करने की आदि हो गया है जिन लोगों को आदत हो गया जिन लोगों को उन लोगों को विशेष के बिना सत्य को ग्रहण नहीं कर सकते हैं अरे विशेष नहीं है तो सद्बुद्धि भी इसलिए नहीं होती है। विशेष भाव है विशेषण अनुपत्त विशेष नहीं रह गया विशेषण भी उत्पन्न नहीं रहेगा तो अब जब विशेषण नहीं रहा विशेषण कोई सदा विषय करने वाली सद्बुद्धि अब किसको विषय करेगी क्यों विषय आसियात अर्थात तो किसी को विशेषण विशेष विषय नहीं कर पाती है अतः सद्बुद्धि उत्पन्न भी नहीं होता है। पुनः सद्बुद्धि विषयाभाव एकाधिकरण घटाद विशेषाभाव न युक्तम चेत न सद्बुद्धि है विषयाभाव एकाधिकरणत्वम न युक्तम घटादि विशेष अभाव है घटादि विशेषों के अभाव काल में सद्बुद्धि का भी विषय का न होने से समनाधिकरणता नहीं हो सकती ऐसा नहीं कहना। सद इदम उदकम विधि मृच्छाद अन्यत्र अभावे भी समनाधिकरण दर्शन भयंकर कहते देखो वह कुछ भी नहीं है तब भी आप सत्प्रयोग कर सदिदाम उदकम कर दिया। कहां बोल रहे हैं आप ये है? मरीचिया लोग सूर्य के किरणों में, सूर्य किरण को मरीचिका कहते हैं, और मरु मरीचिका कहते हैं। इसलिए मरु में राजस्थान की जो जैसे रेतीला भूमि, उस रेतीला भूमि पर जो सूर्य का किरण की वजह से तरंग जैसे दिखता है, वो किरण ही तरंग जैसे दिखने लग जाते हैं, उसको कहते हैं मरु मरीचिका। उस मरु मरीचिका में जो इदम उदकम सत ये बुद्धि हो रखा है, इदम उदकम सत, इदम उदकम सत, ये ठीक नहीं है। या क्या ठीक है? कोई भी सत्य है क्या इसमें? फिर भी क्या हो रहा है? अन्यत्र अभाव है, या न सत्य है वाक्य में वहां न उदकम है, क्योंकि विशेष ही नहीं उदकम वहां वाक्य में, अथवा वहां सत्य सत्ता भी नहीं है वाक्य में वहां, क्यों? अत्यंत असत्य वस्तु है मरुमरीचिका का, खपुष्पवत है ना, वो सत्य भी नहीं है वहां पर वाक्य में, और जल भी नहीं है, फिर भी प्रयोग नहीं हो रहा है सद उदकम ही। सामराजिकरण दर्शन सामराजिकरण देखने को मिल रहा है, इसलिए यह कहना ठीक नहीं है। विशेष गवाह होने मात्र से सद्बुद्धि का सामराजिकरण नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। विशेष न होने पर भी सत्कर्म होने पर भी सद्बुद्धि का सामराजिकरण व्यवहार हो जाता है। तस्मात देहादर द्वंद्वश्च सकारण से असतो न विदित भाव इति, अब निचोड़ दे दिया छात्र समाज करते हुए। इसलिए देहादि का जो द्वंद्व है वह कारण सहित असत होने के कारण से न विद्यते, वे वास्तव के न तेषां भावो न विद्यते, उनका अस्तित्व कभी नहीं हो सकता इति।